zależało na tym, żeby móc przy tym naszym świętowaniu zaprezentować wszystkich naszych artystów. Te trzy silne nasze zespoły, zespół orkiestry, artystów chóru, jak i również balet opery bałtyckiej. Mhm, czyli to jest taki jubileuszowy program, tak? Tak, ale też i z taką refleksją, z pewnym namysłem, z pewną taką też podróżą. Ale też co ważne, i tutaj chciałem też jasno zaznaczyć, że choreografię do Święta Wiosny, ale też i przy współpracy przy pozostałych dwóch utworach podjęła się, co jest wielkim dla mnie też wyróżnieniem, dla nas pani Ewa Wycichowska, znakomita, która już oczywiście złotymi zgłoskami zapisana jest w historii polskiego baletu, teatru, tańca, więc to też jest duże wyróżnienie, ale mówię też o tym dlatego, że będzie to też opowieść o kobietach, o ich niezłomności i o tym, jaki wpływ mają na nas wszystkich. Nie mówię tu tylko na nas mężczyzn, tylko jak odznaczają, jak ważną rolę odgrywają w całej naszej historii. No to rzeczywiście już spora tradycja, bo wspominali panowie, Madame Curie, wspominali Madame Przybyszewską, a Olgę i teraz... Olgę. No tak, tak. I znów kobiety, tak. Cudownie, bardzo czujemy się tym podniesione na duchu. A teraz troszkę bardziej formalnie zapytam, bo wspomniał dyrektor, czy któryś z panów, przepraszam bardzo, lub pan Jerzy, że Opera Bałtycka jest teatrem, instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego. Stanowi więc część tej wojewódzkiej tkanki kulturalnej Pomorza. Jaką pozycję zajmuje na Pomorzu właśnie Opera Bałtycka? Jak można by określić jej... pozycja to jest dobre słowo. To jest dobre słowo. Jak jest postrzegana, jaką rolę odgrywa na tym większym obszarze, już nie mówiąc o samym Gdańsku, ale w Gdańsku też powinna odgrywać ważną rolę, ponieważ Gdańsk, mimo że jest ogromny, ma zaledwie kilka teatrów. Także jest jedną z niewielu, przepraszam, muszę teraz klasnąć w dłonie, ponieważ potwór, czyli komar, a ja jestem uczulona, więc komar, brzęczał jak mucha, a brzęczał jak mucha. No, dobrze. Więc jeżeli będę teraz mordować komara, to bardzo proszę, by państwo zechcieli mi to wybaczyć. A ty już mów, bardzo cię proszę. Idź sobie stąd. Ja oczywiście bardzo chętnie posłuchałbym tutaj Jerzego w tych kwestiach, natomiast podzielę się taką refleksją jeszcze zanim nie byłem w Operze Bałtyckiej. Otóż tak jak już wspominałem o tych poszukiwaniach opery, o tym, że Opera Bałtycka nieustająco w swojej historii znaczy swój ślad pewnymi odkryciami, prapremierami, więc tutaj zawsze gdzieś z wielką lubością patrzyłem na, przejeżdżając często jeszcze, pracując w Teatrze Miniatura, na Operę Bałtycką, ale też i zazdrościłem właśnie, tutaj akurat ta zazdrość jest skierowana głównie do dyrektora Weissa, który właśnie za jego kadencji powstał ten cały projekt Opera Gdańsk, właśnie z tymi sztandarowymi utworami, takimi jak właśnie Madame Curie. Więc dla mnie znaczenie Opery Bałtyckiej w całej konstelacji świata operowego było i jest znaczące, w sensie dla tych wszystkich, którzy potrzebują dotknąć tego współczesnego świata opery bałtyckiej, znaczy opery w ogóle, którzy potrzebują zobaczyć, ale też i usłyszeć dzieł albo jakichś nowych ich prezentacji, wystawień, albo w ogóle takich odkryć, tak jak tu już wspominałem, chociażby o Thais. Mm-hmm. Doskonale. A teraz Jerzy, tak. Pan Jerzy Snakowski. Opera to jest chyba dla mnie zawsze taki symbol, że w mieście, w regionie dzieje się dobrze. Aha. Skoro miasto, region stać na taki zbytek, taki luksus, taką wisienkę na torcie, jaką jest opera, no to jest chyba bardzo dobrze. I się, ja przyglądam, tak myślę sobie teraz o kolejnych dyrekcjach, które miałem okazję obserwować. I to zawsze było tak, że faktycznie te lokalne siły były inspirowane, były wykorzystywane i to uważam za taką ogromną siłę i wartość tej instytucji w naszym regionie. Ja zacząłem tutaj pracować i bywać w ogóle w operze, gdy dyrektorem był Włodzimierz Nabotka, mój taki zawodowy ojciec. On wtedy miał do dyspozycji ogromny zespół solistów, realizatorów i to ich siłami wystawiał mnóstwo premier. Dyrektor Weiss również wykorzystywał chętnie miejscowy potencjał, że wspomnę na przykład Wojciecha Misiuro, który po latach tworzenia teatru alternatywnego trafił do takiej szacownej instytucji jak Opera Bałtycka i stworzył bardzo niepokorne, fantastyczne spektakle. I właściwie co chwila ktoś, ten lokalny, jakiś fajny talent jest wykorzystany. Opera jest taką sztuką, która jest sumą wszystkich sztuk, więc aż się prosi, prawda, żeby to był taki punkt centralny, że to był taki punkt zborny różnych środowisk artystycznych. I cieszę się, że czasami to się w operze zdarza, aczkolwiek chyba chciałbym, żeby zdarzało się jeszcze częściej. Mm-hmm. No. Wspomniałeś. Dołożymy wszelkich starań w tej kwestii. To by była piłeczka do dyrektora. Właśnie, a propos dyrektorów, wspomniał pana Włodzimierza Nawodkę. On w latach 78-91 bardzo długo był dyrektorem Opery Bałtyckiej. Tam powiedzmy 12 lat, ale później, on był dwukrotnie dyrektorem Opery Bałtyckiej, więc ja domyślam się, że panie Jerzy w tych latach 90. dopiero przyłączył się jako młoda osoba, tak? Tak, ja byłem w Operze Bałtyckiej po raz pierwszy jako dziecko w latach 80. Nie chcę powiedzieć, że siłą przyprowadzony, ale no jak dziecko ciekawe, co to tam, jak ten świat wygląda, dałem się zaciągnąć i tak jakoś zostałem. W każdym razie ta druga jego dyrekcja, pana Włodzimierza Nawodki, to 95-2007 i pan Weiss Grzesiński również dosyć długo, bo 8 lat, czyli domyślam się, że to były dwie kadencje. Tak więc no, mówię o tym dlatego, że dyrektor Wicza Pokojski powinien wziąć to pod uwagę. Jest oseskiem. Tak. Oseskiem jest. No tak, te dwa sezony. Ale nie, wziąć to pod uwagę, że tradycja w tej operze jest taka, że dyrektorzy bywają tam zazwyczaj dosyć długo. Poprzednik tylko był dosyć krótko dyrektorem. Dobrze. O czym rozmawialiśmy? Przepraszam. O pozycji Opery Bałtyckiej. No właśnie, bo region, czyli województwo, no to są takie miasta, w których w sumie niewiele tych ważnych instytucji kulturalnych można by wskazać. No Wejherowo to jest Filharmonia, prawda? I co jeszcze? Jest też Filharmonia na Owiance. Nie, ale poza. Mówię o regionie szeroko pojętym, tak? Regionie, czyli o Pomorzu. O regionie. Tak, no bo... No to jeszcze w Słupsku jest Filharmonia. Także ja myślę, że i tutaj troszeczkę bym poszerzył temat, wychodząc może w bardziej ten główny nurt muzyczny, jeżeli chodzi o program trzeci Polskiego Radia, ponieważ Trójmiasto zawsze było bardzo, ale to bardzo silnym ośrodkiem muzycznym, no chociażby właśnie jazz stąd się wywodzi, jak i też później taki moment buntu artystów takich jak Tymon Tymański, którzy tworzą tak, jazz, ale też i cała alternatywna muzyka, punk. Ale też i No, punk rock, tak, z Deadlockiem na czele, to lata 70., ale też i myślę, że takie działania, jakie tworzy, też zresztą w pewien sposób powiązane z ruchem jazzowym, Olo Walicki, ale który też również bardzo wzbogacił, też takie dwie płyty wydał, Kaszubskie, ale w takim, no, tak, no, nie folkowym, tylko jazzowym wydaniu. Bardziej. Tak, tak, tak, właśnie. Także zresztą mi się wydaje, że tutaj akurat słuchaczom programu trzeciego trójmiejskiej sceny muzycznej to nie trzeba przedstawiać. Natomiast w tym obszarze muzyki, tak jak to określiłaś bardzo ładnie, niepopowej, myślę, że również jesteśmy bardzo silnym ośrodkiem. Mamy też jeszcze w Sopocie Filharmonię, orkiestrę pana profesora Rajskiego, więc no, może chciałoby się rzec do wyboru, do koloru. Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki, tak? Pan Jerzy. Zachęcam cię, no podpisz jakąś umowę z Olo Walickim. Niech zaistnieje w Operze Bałtyckiej. Niech Tymon Tymański też zaistnieje. No. A ja, z innej strony... Myślę, że wszystko przed nami. Ja powoli się będę... Powoli po ścianie każdy się dostanie. Spokojnie. I jeszcze to przed nami. Ja napieram na dyrektora, czy naciskam, mówiąc nieładniej, od innej strony, właśnie od strony Sopotu i Opery z kolei Leśnej. I tak sobie kiedyś wymarzyłam, żeby jednak był ten Wagner i żeby on był właśnie pod auspicjami Opery Bałtyckiej, w koprodukcji, bardzo proszę, oczywiście z Filharmonią. Były takie próby, żeby, bo faktycznie Opera Leśna jest teraz tylko operą jakby z nazwy, a nie z czynów czy tak, oferty repertuarowej. I była, w latach 60. opera była wykorzystywana, do dzisiaj melomani wspominają spektakle Barona Cygańskiego czy Halki wystawiane właśnie w tym sopockim lesie. Później była taka próba stworzenia festiwalu operowego na początku lat 80., ale to się skończyło po chyba pierwszej edycji. Później pamiętam taką próbę właśnie dyrektora Nawodki i tam był wystawiony Tannhäuser Wagnera. No a później raczej to już tam się nic nie działo i faktycznie to jest taka ziemia troszeczkę nie czyja, ale teren do wykorzystania. Mhm. Wspomniała pani tutaj o operach wagnerowskich. No właśnie. Ja chyba nie jestem tak radykalny, jak pani w swoich poglądach. Nie, to były tylko moje marzenia, nic więcej. Nie wiem, czy publiczność jest gotowa wypełniać przez kilka wieczorów tą ogromną widownię, przychodząc na Wagnera, ale... No, Wagner przy okazji jeszcze innych dzieł. Nie, ale przepraszam, wspomniał pan Tannhäusera i to było całkiem niedawno temu, ja to widziałam. To było chyba takie półorkiestrowe bardziej niż teatralne wystawienie. Nie, to był spektakl. Pełny spektakl na pewno? Tak. No dobrze, to umówmy się, że tak. Znaczy, poddaję się. Natomiast opera była pełna. Więc myślę, że nie ma tutaj obaw o to, że no teraz państwo by nie przyszli, bo by nie mogli przyjść, że tak powiem, by wypełnić całą Operę Leśną z powodów, no tak, wiadomo. Ale ma pani rację, nie powinienem tak mówić, przepraszam, ugryzę się w język. Też czasami, jak państwo mówicie, tak troszeczkę tak pobrzmiewa zdziwienie, że mówimy o operze, że tak nieśmiało, że w trójce się pojawia opera, czy słuchacze nie będą zdziwieni, znudzeni, przerażeni. Muzyka operowa jest najwspanialsza na świecie. Kto ma o tym powiedzieć, jak nie my, tu i teraz? Słuchajcie, ludzie, opery, nie ma nic lepszego. Nie słuchając opery, marnujecie sobie życie. O matko, no to troszkę zmarnowaliśmy w tym aspekcie. Dobrze? Mówi człowiek szczęśliwy, proszę mi. Okej, to teraz jeszcze przeczytam. To musi być ad vocem, przepraszam. Pan Piotr z Wrocławia. Eksperyment z muzyką operową jest jak najbardziej udany. To, że na tej antenie można obcować z różnymi, nieraz bardzo odległymi od siebie aspektami kultury, bo nie tylko o muzykę chodzi, jest właśnie ogromnym atutem trójki. Bardzo panu, panie Piotrze, dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Jak gąbka chłonę. A teraz mój współgospodarz naszego spotkania, współgospodarz Romuald Wiczopokojski, coś chciał powiedzieć. Proszę. Tak, znaczy przede wszystkim to rozmawiamy o bardzo cały czas młodym i rozwijającym się gatunku, jeżeli chodzi o sztuki sceniczne, o sztuki teatralne, czy nazywając je szczerze sztukami performatywnymi, ponieważ rozmawiamy o gatunku, który został oczywiście w sztuczny sposób stworzony, utworzony. Właściwie to jest 400 lat. To tak właściwie które sztuki sceniczne są młodsze? No może performance. Tutaj może nam się tylko wychylić za rogu i powiedzieć tak, ja jestem młodszy. Więc to jest tak, ja myślę, że to takie pewne zasklepienie i taka czasami pewna rezerwa, ona związana jest też z tą powojenną historią, z siłą rzeczy, ze zmianą też publiczności, która na nowo postanowiła przyswajać ten gatunek. I to jest trochę tak jak z golfem, ponieważ golf u nas też się często wydaje, że jest elitarny, że to jest tylko dla niektórych. Śmiało mogę powiedzieć, jest w cenach, jest porównywalny z narciarstwem, a został wymyślony przez szkockich pasterzy, więc no to jest tyle dla tej elitarności. Z operą było oczywiście troszeczkę inaczej. Ona z innych potrzeb powstała. Bardziej takiego tego, żeby w jakiś sposób może doścignąć ten starożytny teatr grecki. Ale no tak, to jest cały czas bardzo świeży gatunek. I mało tego, on oczywiście może się podobać, może się nie podobać. Niekoniecznie to jest tak, że nagle teraz musi być jakiś bardzo powszechny. Nie, niech będzie dla tych, którzy chcą, pragną przyjść do opery i dla tych, którzy stwierdzą, że to jest ich świat, że przy tym odpoczywają, że to jest takie spa dla duszy. Natomiast jeżeli to się też nie wydarzy, to też nie ma nic złego. Natomiast tu nie ma jakiegoś specjalnego kodu, który nagle trzeba mieć skończonych 5 fakultetów, żeby móc zasiąść na widowni teatru operowego. Dobrze, bardzo dziękuję. To jest wciąż zachęcające, ponieważ tyle przeczytałam e-maili na temat ładnej oprawy muzycznej, a zagraliśmy, czy odtworzyliśmy jeden utwór, to teraz wypada sięgnąć po następny, czyli znowu wylosować. Także zobaczmy, co udało mi się tym razem wyciągnąć z tego koszyczka przez panów przysłanego mi oczywiście symbolicznie. Córko, mój ojcze, w twym uściśnieniu niechaj zapomnę o mym cierpieniu. Ja w życie kocham, tyś życie moim pieniem, a nie jesteś po ciebie strojem. Ja w życie kocham, ojcze droga. Wzgląd. O niechaj serce mnie uspokoje, opowiedz prawdę. Urodziny Opery Bałtyckiej obchodzimy tej wczesno-lipcowej nocy wraz z panem dyrektorem Romualdem Wiczą-Pokojskim. Podejmujemy pana Jerzego Snakowskiego. Kto wymyślił ten oto duet, prawda? Halo? To kolejny dyrektor chyba. Halo, halo? Kto? Tak, tutaj to kolejny wybór Jerzego. Nie, to nie był mój wybór, nie przyznaję się. Okay. Ale mogę powiedzieć o tym. Proszę Państwa, to jest nagranie, które ma, jeżeli dobrze liczę, uwaga, jestem polonistą i się mogę mylić, chyba 58 lat. Uh-huh. Nagranie 62 roku, to był fragment opery Verdiego Rigoletto, śpiewała Urszula Szerszeń-Małecka, Czesław Babiński, czyli gwiazdy opery bałtyckiej, dyrygował Jerzy Katlewicz i zwracam uwagę, no to Państwo słyszeli sami, że to było śpiewane po języku polskim. No właśnie, to chyba rzadkość. Wtedy to była norma. Aha. Języki oryginalne pojawiły się, wróciły do opery dopiero w latach 80. Ale nie wiem, czy rozumieli Państwo słowa. No, tak, takie sobie tak, powiedziałabym. O, było o miłości, oczywiście, o miłości było, tak. Jak to zwykle. Ale zwracam uwagę na to, że to jest właśnie nagranie sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy się troszeczkę inaczej śpiewało. To szczególnie u solistki było śpiewać taki wysoko postawiony głos, tak wszystko, taki właśnie wysoko postawiony, taki dosyć szklisty, dobrze podający tekst. Frywolności pełnej. Ja myślę, że tę niespodziankę musiała przygotować nam Anna Niwińska. Tak. Nasza szefowa promocji. Podejrzewam, że taką niespodziankę nam sprawiła. Tak, to pani Ania. Dobrze, bo jesteśmy głęboko w historii Opery Bałtyckiej. Mm-hmm. Czyli to jest wykonanie z Opery Bałtyckiej, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak. Mm-hmm. No tak. No to mi się wydaje, o ile dobrze słyszę, bo też najlepiej niestety nie słyszę. Tak, to są ci wykonawcy rzeczywiście, których pan wymienił, więc wszystko by się zgadzało. Tak, więc pani Ani bardzo dziękujemy, no bo rzeczywiście nawiązała do tych jakichś tam, nie wiem, słynnych dzieł czy słynnych momentów w historii opery bałtyckiej, a przecież o tym powinniśmy dzisiaj nade wszystko rozmawiać. Może za bardzo wybiegamy ku przyszłości, czy za dużo mówimy o teraźniejszości, ale właśnie z tej teraźniejszości jest pytanie, na które znam odpowiedź, ale odpowie na nie pan dyrektor, czyli współgospodarz. Pan Janusz z Wrocławia, najpiękniejszego miasta na świecie, jak to określił, pyta, co z operami S. Moniuszki w Operze Bałtyckiej i czy do opery wypada przyjść w dżinsach? Dwa pytania. Zacznę może od drugiego. Otóż ten strój powinien być taki, w którym się dobrze czujemy. No, dla tak zwanego uszanowania wszystkich dookoła i też pewnego poczucia, pewnej jednak odświętności, na którą wszyscy się zawsze nastawiamy z każdym wieczorem, no można tę sprawę zawsze przemyśleć. Tu bym znowuż nawiązał do golfa. W golfa również nie gra się w dżinsach, ale nikt nie zakaże wejść na pole, jeżeli ktoś ma tylko i wyłącznie dżinsy. Więc pierwsze kryterium to tak, żeby czuć się dobrze, swobodnie, wygodnie w stroju, w którym się do opery przychodzi. To wcale nie ma być konkurencyjny pokaz mody. No ale tak, żeby już się dalej tutaj w tej kwestii może trochę nie kręcić, to przejdę do pierwszej części. Tak, proszę. Tak, jak najbardziej. Obecnie w repertuarze jest utwór Hrabina, a oj, przepraszam bardzo. O, to nie jest zdrowy objaw, panie Romualdzie. To nie kończy. Ale możesz tak, możesz się schować, bo nie możemy tak. Schowaj się, ucieknij, a ja sobie porozmawiam z panem Jerzym. Bardzo proszę. Panie Jerzy. Tak jest Hrabina w repertuarze, to faktycznie jest rzadkość. Opera rzadko wystawiana. Tak. Halka, Straszny Dwór zdominowały nasze myślenie o Moniuszce. Pojawiła się Hrabina. Oczywiście były też inne dzieła Moniuszki w repertuarze opery bałtyckiej. Była oczywiście Halka. Ta Halka była wielokrotnie. Mm-hmm. I Flis. Była rzadko wystawiana opera Moniuszki Paria i Verbum Nobile, czyli właściwie opera bałtycka wystawiła te wszystkie najważniejsze dzieła moniuszkowskie. Zresztą repertuar polski jest bardzo dobrze w operze prezentowany. Opera bałtycka w swojej historii sięgała też po takie cymesy z naszej literatury, jak na przykład, nie wiem, Konrad Wallenrod Żeleńskiego. Albo kilka lat temu pojawiła się Maria Romana Statkowskiego. Dzieło, które jest trochę zapomniane przez nasze teatry. No i wspomnę, to o tych operach współczesnych już mówiliśmy. To wszystko były opery współczesnych polskich kompozytorów, Elżbiety Sikory czy Krauzego. Mm-hmm. Dobrze, to odpowiedział pan na pytanie, a ja jeszcze, nie, jeszcze poczekaj. Jeszcze, dobrze. Bardzo proszę. Chciałem się tylko zameldować, że wróciłem. No i przeżyłeś. Dobrze, cieszymy się. A pani Małgorzata z Torunia, bliskiego sercu niektórych, napisała, że w drugim z tych utworów, czyli w Rigoletto Verdi powtórzył się w moim losowaniu, zaprezentowana została przepiękna dykcja wykonawców, czyli że każde słowo jednak było zrozumiałe. No i właśnie, że szkoda, że już nie śpiewa się po polsku, oczywiście tych obcych, zagranicznych oper, nie wiem, włoskich, angielskich, niemieckich i tak dalej. Bardzo dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy Toruń, prawda, Romualdzie? Tak, pozdrawiamy Toruń, natomiast na usprawiedliwienie tego, że gramy w oryginalnych językach, to proszę spojrzeć na całą tutaj stronę melodii języka, która oczywiście to mamy też przecież wybitnych oczywiście tłumaczy i tak dalej, ale gdzieś ten dobór słów jest bardzo powiązany z całym dziełem, dlatego słowa są uboższe, bo one muszą być podporządkowane rytmowi muzyki, tak? Tak, ale wolę na... Tak, no proszę Jerzy. A ja tutaj troszeczkę włożę kij w mrowisko. Proszę. Ja już przestaję być operowym ortodoksem. A mi się właśnie założył Verdi w języku polskim, żebym ja też nie musiał cały czas czytać tych cholernych napisów, tylko w końcu popatrzył na scenę i na tą tablicę, żeby w końcu zobaczył, co wy reżyserze w tej scenie robicie. Już mam dosyć tej lektury w operze, chcę słuchać. Niech śpiewacy popisują się swoją dykcją. I ta opera w Polsce, która pierwsza powróci do tradycji wystawiania oper po polsku, będzie pierwsza. I o niej się będzie mówiło. Może nie wszystkie spektakle, chociaż nie wiem, jeden w sezonie. Dyrektorzy, mam wspaniałych literatów, którzy tłumaczy wspaniałych, że przypomnę, nie wiem, pamiętacie, jaki był szał po Szreku, prawda? Ale wszyscy zachwycali się polską wersją tłumaczenia, Wierzmi Pięta chyba tłumaczył. Zróbmy to z operą. To ja tutaj jednak weto, po to mamy polskich kompozytorów, po to mamy polskich librecistów, żebyśmy grali polskie rzeczy po polsku, niemieckie po niemiecku, włoskie po włosku. Znaczy to jest właśnie ta też pewna międzynarodowość tego gatunku. I też właśnie to, bo ja też to widzę wśród naszych widzów, gdzie 10% widowni stanowią z innych krajów i myślę, że ten wybór opery, zresztą podejrzewam, że mamy też to samo, że idziemy na sztukę operową w Monachium też i dlatego, że wiemy, że po prostu jesteśmy w stanie przetrwać te 3 godziny w obcym języku, tak? Bo to jest ten ładunek opery. Także często że właśnie dla też turystów... Ojej, to do tego mamy oczywiście wszystkie synopsisy i oczywiście to, że całą fabułę, która umówmy się często nie stanowi jakichś tutaj bardzo skomplikowanych perypetii, jesteśmy w stanie zawsze rozpoznać, natomiast cieszyć się pięknem muzyki, która uruchamia obraz, więc no to trochę jest tak, ale oczywiście jeżeli ktoś będzie wystawiał teraz też Verdiego po polsku, bardzo chętnie pojadę i zobaczę, posłucham i podejrzewam, że mimo iż będzie po polsku, również będą napisy. Mm-hmm. Nie powinienem tego robić, ale dam ci argument, który podpiera twoją teorię. Kiedyś moja mama mnie poprosiła, żebym jej przetłumaczył, o czym ona tam śpiewa. Już nie pytam, chyba była Habanera z Carmen. Mm-hmm. Jak jej przetłumaczyłem, to ona powiedziała, że lepiej nie rozumieć. Podobało, jak nie wiedziała o co chodzi. Tak, ja też tak uważam. Ja też tak uważam, bo libretta bywają bardzo, bardzo naiwne i ubożuchne od strony poetyckiej i rzeczywiście, przynajmniej z tłumaczeń tak wynika, i rzeczywiście ja też wolę posłuchać po włosku włoskiej, po angielsku angielskiej i tak dalej. Natomiast już musimy szybciutko przejść do następnego wątku, bo już 2:53. Miałam zapytać właśnie podczas trwania tej rundy naszego spotkania o pewien cykl, którego tytuł posłużył mi jako rodzaj tytułu też naszego dzisiejszego spotkania. Opera? Znak zapytania. U mnie to brzmiało tak, a w operze bałtyckiej to brzmi si. Czy zechcą panowie opowiedzieć nam o tym cyklu? Ja tylko zacznę jednym zdaniem, znaczy dwa zdania będą. Jest to autorski projekt Jerzego Smakowskiego i jak obejmowałem dyrekcję w takim jednym z naszych pierwszych spotkań, Jerzy mówi, czy utrzymujemy ten projekt, ponieważ on już ma 10 lat i tak dalej, a ja mówię na to Tak, tak, si, si, si. I teraz Jerzy. Jerzy Szykowski. Dyrektorze, bardzo Ci dziękuję, bo to faktycznie to projekt, który już ma swoją tradycję i cieszę się, że go zaakceptowałeś. Tym bardziej, że to jest projekt, który ma swoją wierną publiczność od 11 lat. Powiem bardzo krótko. To jest, spotykam się z publicznością raz w miesiącu i przygotowuję takie mini show operowe na scenie. Co sezon zastanawiam się, matko, jak ja, co ja w tym sezonie wymyślę, jak ja tą operę pokażę, ale co sezon mam jakiś inny pomysł, z prostego bardzo powodu, bo mi się wszystko kojarzy z operą, a opera kojarzy się ze wszystkim. I to jest projekt, który ma promować sztukę operową i wykształcić świadomego widza, który wie, po co przychodzi, który wie, jak mówić o teatrze operowym i jak ten teatr operowy odbierać. Ale skoro to jest moje 5 minut, to przepraszam. Nie chcę opowiadać o tym projekcie, ale, bo mówimy o historii opery bałtyckiej. Może jak umrę, to ktoś porozmawia o operacji, a ja chciałbym wykorzystać to jeszcze kilkanaście minut, żeby powiedzieć o szalenie ważnym zjawisku w historii opery bałtyckiej i powiedzieć o jednej wspaniałej kobiecie. Nazywała się Janina Jarzyna Sobczak. O tak. I to... Czy mogę? Taniec, tak? Tak. Proszę, Gdańsk w latach 60. to było epicentrum tańca w Polsce. To tutaj powstawał taniec współczesny i to jest bardzo ciekawa historia. Janina Jarzyna Sobczak to była pani, która przybyła do Gdańska z Krakowa tuż po wojnie. Założyła taką prywatną, maleńką szkołę baletową, ale ponieważ była pierwsza i była najlepsza, to by formowała się tutaj opera bałtycka i jej zaproponowano stworzenie zespołu baletowego. I ona, słuchajcie, miała do dyspozycji niezwykłych tancerzy. To byli młodzi ludzie, którzy byli młodzi, ale za starzy na opanowanie techniki klasycznej. I ona musiała coś dla nich wymyślić, jakąś nową technikę, tak żeby można było wystawiać jakieś balety. Wymyśliła własną technikę tańca, bardzo nowoczesną, bardzo nowatorską i ona stworzyła taką gdańską szkołę baletową i w przenośni, i dosłownie. Jakiś czas temu, właśnie w ramach mojego projektu Opera C, postanowiliśmy pokazać, zrekonstruować fragment jednej z jej choreografii. Dwa jej balety zostały na szczęście zarejestrowane też w latach 60. Mogą Państwo na YouTubie zobaczyć. Wpiszcie sobie, proszę Państwa, Tytania i Osioł albo Niobe. To jest zdumiewające, co ta kobieta robiła. Zrobiliśmy rekonstrukcję tej choreografii, ja nie mogłem uwierzyć. Ja myślałem, że to będzie tak trącić myszką, że to będzie taki 5 minut muzeum, a tymczasem to była poruszająca choreografia, która jest w stanie nas, już wychowanych na tych wspaniałych, wysportowanych, amerykańskich, izraelskich, holenderskich zespołach baletowych, jest nas w stanie zainteresować. I Jarzyna Sobczak miała też wspaniałą muzę i partnerkę Alicję Boniuszko. To jest jedyna tancerka w historii opery bałtyckiej, która otrzymała tytuł prima baleriny. No i właśnie to chciałem opowiedzieć w ramach swoich 5 minut. Cudownie. Jako dodatek powiem, że również o wspominanym tym pierwszym spektaklu, od którego zaczyna się historia opery bałtyckiej, Eugeniusz Oniegin, to choreografię właśnie robiła pani Jarzyna Sobczak. A ja jeszcze chciałam... Romku, opowiedz teraz o innej wspaniałej kobiecie i dziewczynie, która teraz stoi na czele baletu. Nie, bo ja chciałam jeszcze o pani Jarzy. Tak, pani Jarzynówna była również panią profesor wspomnianego Wojciecha Misiuro, który założył Sopocki Teatr Ekspresji. I no, to też jest właśnie dowód na to, co opowiedział pan Jerzy, że w bardzo specyficzny sposób podeszła do tego ruchu scenicznego zwanego baletem czy tańcem, no czego właśnie dowodem, tak, to już się zapętliłam, ale jest właśnie dowodem, czy był Teatr Ekspresji Wojciecha Misiuro. Dobrze, to teraz o innej osobie, tak, bardzo proszę, skoro między przeszłością a teraźniejszością poruszamy się, kto chciał? Ja myślę, że Jerzy tutaj wspomina, przywołuje Izę Sokołowską-Bolton, z którą mam też przyjemność pracować przy spektaklach operowych. Jest zastępcą kierownika baletu, ponieważ balet od tych 4 lat jest prowadzony przez równie wyjątkową postać polskiego baletu, Wojciecha Warszawskiego. Wojciech Warszawski, kierownik naszego baletu. Razem możemy zobaczyć też ich choreografię, znaczy mówię ich, w sensie Wojtka, jak i też Izy, w spektaklu Giselle. Tam drugi akt w pełni należy do nich. Także no, jesteśmy, te nasze działania właśnie tutaj, one są od 4 lat z takim przywoływaniem też klasycznego zespołu baletowego, więc no, jesteśmy cały czas na prostej, wznoszącej, więc też zachęcam na te nasze widowiska. Mamy na przykład tutaj, wspomnę również wybitną pracę Wieczorze latynoamerykańskim, gdzie do utworów Piazzolli, również też i Bartoka, prezentuje się nasz zespół baletowy. No, bardzo różnorodny, pełen wybitnych młodych tancerzy. I panowie wprowadzili ten, że tak powiem, wątek związany ze słynnymi postaciami ważnymi. W operze oczywiście jest ich o znacznie więcej, ale zadziałali panowie przez telepatię, ponieważ ja właśnie dokładnie w tym punkcie miałam w moim scenariuszu pytanie o, no właśnie, o te nazwiska, o te ikony w historii, również w teraźniejszości, z tym, jeżeli już udało się je wylansować opery bałtyckiej. No to teraz mamy kolejną szansę na posłuchanie utworu, z tym, że tym razem ja podejrzałam, co to będzie, ponieważ uważam, że ten utwór akurat, znaczy ten utwór, tę arię, proszę nie szeleścić, powinniśmy zapowiedzieć przed. Mianowicie przechodzimy już teraz do wieku XX, bo mieliśmy 2 utwory Verdiego, a to wiadomo XIX wiek. Natomiast jest to utwór XX-wieczny, człowieka, który był z urodzenia Szwajcarem, ale miał we krwi niemiecką domieszkę, na pewno był jego ojciec Niemcem, więc nazwisko też jest niemieckie, no ale związany był z Francją, czyli mówimy o Honeggerze. I teraz zapowiedzmy ten oto utwór, który, czy tę arię, którą ty chyba wybrałeś, Romualdzie, to byłeś ty? Tak, ale nie wiem, bo... Tę dłuższą, najkrócej, już najdłuższą, już mówię, szybciutko. Najdłuższą, tak? Znaczy tą dłuższą, to jest lamentacja... dłuższą, no tak, czyli lamentacja rozpoczynająca operę Judyta. Czy coś jeszcze chciałbyś? Chciałabym, żebyśmy byli jakoś konsekwentni jako współpracownicy, prawda? Otóż, dlaczego zaproponowałam, żeby to uczynić wcześniej? No bo to rzeczywiście jest rzadkość. Opera współczesna, no to już od czasu do czasu jakiś Verdi, Puccini może się pojawiał. Natomiast współczesna opera to jest wyjątkowy rarytas i myślę, że tu może być no jednak pewien problem z przyjęciem tego utworu. Czy chciałbyś jeszcze 2 słowa na ten temat? Powiem tak, współczesna jak współczesna, 1925 rok. No ale jednak nie XIX-wieczna, przepraszam, to są 2 różne zupełnie. Tak, XX-wieczna. Natomiast no, sam temat tej opery, który opowiada o Judycie, o kobiecie, która sama postanowiła obronić miasto przed najeźdźcami. No oczywiście trochę makabryczna też historia, ponieważ wybiera się do obozu wroga, tam zakochuje się w niej wódz, a po 3 dniach, znaczy po 3 dniach takiego trochę romansu na dystans, 4. dnia podczas kolacji obcina mu głowę i wraca z nią do miasta. Także dosyć może makabryczna dzisiaj nie może, sytuacja, tylko na pewno. Ale jakże wymowna. No dobrze, ale to wymowna. No co, troszkę... Jest noc, możemy sobie pozwolić na takie trochę historie. No więc... bardzo opowieść o silnej kobiecie. Lamentacja. S'avançant vers la foule, Ozias, le gouverneur, a dit « Ne pleurez plus, femme de Béthulie. » O tak, tak, tak, tak, tak, to już pani do nas przemawia po francusku, to zagadamy ją, mówiąc nieładnie, za 13 minut druga. Otóż za moment już musimy kończyć. Pozostawiliśmy sobie na sam finał krótką zapowiedź tego, co w najbliższym czasie czeka nas, ale przypominamy oczywiście o... A teraz coś warczy z kolei. Zostawiliśmy sobie na koniec zapowiedź czegoś, co czeka nas już niebawem, ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, jako że nie reklamowaliśmy tych różnych sposobów, nie przypominaliśmy tych różnych sposobów poprawnego zachowania się w czasie zarazy, no to przypominamy, że oczywiście maseczki, że odległość, że odkażanie rąk I ja tak to powiedziałam, jakby wszyscy o tym wiedzieli. Otóż nie wiedzą. Ja właśnie wróciłam z pewnego kurortu, gdzie pracowałam parę dni temu i z przerażeniem oglądałam to, co się dzieje. No oczywiście ten kurort nie jest, nie zawinił tutaj, tylko zawinili ci, którzy przybyli i zapomnieli, że panuje zaraza. Nadal panuje. Niezależnie od tego, co państwo sądzą, jak się czują, panuje. I należy zachować przynajmniej odległość, jeżeli już ta maseczka dusi nas, a jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym, absolutnie, absolutnie trzeba włożyć czystą maseczkę, po wyjściu zdjąć ją i wyprać, albo wyrzucić. Oczywiście nie wyrzucać, no co będę tutaj opowiadać, ale widziałam różne sytuacje i tu się troszkę wymądrzam. Ale to bardzo denerwuje i to bardzo szkodzi również nie tylko nam, ludziom, ale również przyrodzie. Jak się takimi rzuca rękawiczkami jednorazowymi, to tu, to tam. Nieładnie się zachowuje, ale trudno. Dobrze, to było moje ogłoszenie. Tak. A teraz proszę bardzo, najświeższe wydarzenie w Operze Bałtyckiej i rozstajemy się. 21 sierpnia zapraszamy na premierę, prapremierę, światową prapremierę utworu opery naukowej. Tak podpisuje to kompozytor Francesco Bottigliero. To jest utwór adresowany, no powiedzmy sobie tak familijnie, adresowany do młodzieży w reżyserii Tomasza Manna. 21 sierpnia zapraszamy w reżimie sanitarnym do Opery Bałtyckiej, o którą zadbamy, żeby była dla państwa miejscem bezpiecznym. Już tak to się dzieje. 21 sierpnia. Zapraszam. Mhm, cudownie. Nie, no to właśnie będzie pod koniec wakacji, więc umówmy się, że to jeszcze daleko. Wycofuję się, że niebawem. Natomiast... Na widowni tylko 150 miejsc. Tylko 150 miejsc dla widzów. Mhm. Ja proponuję, żeby przychodzić teraz do opery z walizką i obok położyć walizkę. Wtedy nie trzeba nawet zaznaczać, że nie wolno. Albo nie wiem, maskotkę. Może z pieskiem i kotkiem nie, ale w każdym razie coś przynieść ze sobą. Czystego. Tutaj będziemy też w związku z tym, że trochę dosyć mobilnie traktujemy naszą widownię. To znaczy, jeżeli przyjdzie na przykład, nie wiem, rodzic z dzieckiem, to usiądzie obok siebie, natomiast między nimi będzie dystans, także na tym wszystkim będziemy mocno opanować, tak żeby w tym trudnym czasie wszyscy mieli maksimum komfortu możliwego do osiągnięcia w tych reżimach. Oczywiście. Ale dbajmy o siebie nawzajem. To tak, prawda. Tak, tak, tak, koniecznie. Tylko właśnie, kiedy rozmawiamy o tym reżimie w teatrach, bo to głównie tego dotyczy, tego miejsca, to tak jakby głównie, że tak powiem, wirus dobrze czuł się w pomieszczeniach teatralnych. Natomiast już na takim deptaku nad morzem niekoniecznie, że ten wirus wtedy sobie gdzieś idzie i można się przytulać do siebie, ocierać się o siebie. No potwornie mnie to zdenerwowało, tak więc o tym muszę powiedzieć, bo to dla naszego wspólnego dobra. Może jednak pamiętajmy o tym, przynajmniej tę odległość. To jest ten mój apel. No i zasłanianie buzi, jeżeli się na przykład kaszle albo kicha. Ale mam jeszcze takie jedno pytanie, bo mamy odrobinkę tylko czasu, ale mamy do pana Jerzego, że jeszcze się nie rozłączył. Jest pan? Jestem cały czas. Czy właśnie owa opera pod tytułem Wehikuł, a propos czasu, tak? Czy ten, ta opera dla młodzieży, bo to rozumiem, dla młodzieży z takim przeznaczeniem, to jest częste zjawisko w Operze Bałtyckiej? Stanowczo za rzadkie. Przynajmniej raz w sezonie powinna być taka premiera, która wychowuje przyszłą publiczność. A do tej pory? Nie oszukujmy się, jednak opera to jest takie pole dla chyba dla osób starszych, które mają przede wszystkim trochę więcej czasu, bo opera wymaga trochę więcej czasu. No i co by nie mówić, to jednak emeryci mają stały dopływ gotówki. Dobrze. I stać na zakup biletu. My w ogóle troszeczkę właśnie... Emeryci mają akurat niewielki dopływ gotówki, tak bym powiedziała, może pan jest daleko od tego momentu. Ale to... stały. No, też bym dyskutowała. Niestety nie zdążyliśmy opowiedzieć o tym El Terror. O czym? O jednym z najważniejszych elementów teatru operowego, czy w ogóle teatru, o historii publiczności. opowieści. A no to świetnie, to zrobimy sobie kolejne spotkanie, dobrze? Bo to jest na pewno dłuższa historia niż trwająca dwie minuty. Znaczy opowieść o niej, o tej naszej publiczności powinna trwać i trwać. Tak więc sobie z przyjemnością porozmawiamy, jeżeli panowie przyjmą jeszcze zaproszenie. No a jeżeli to będzie możliwe, w trochę lepszych warunkach technicznych, bo to jednak mnie denerwuje, już która przywykłam do tej sytuacji od 4 miesięcy, a cóż dopiero ma powiedzieć biedny słuchacz. Dobrze, bardzo dziękuję panie Jerzy, że zechciał pan być naszym gościem w tę urodzinową. To była przyjemność, ja bardzo dziękuję za tę możliwość. Operową noc. Mam nadzieję do spotkania kolejnego, jako się rzekło. Natomiast Romualda zachowuje jeszcze na moment dla siebie, bo i teraz będzie z innej bajki zupełnie, bo o tej porze za tydzień będziemy gdzieś razem chyba. Tak, będziemy w Wejherowie, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej. Będziemy realizować słuchowisko autorstwa Wojciecha Fułka Morze w czasie zarazy. Także bardzo tych wszystkich, którzy akurat będą w pobliżu Wejherowa, zapraszamy. To jest taka formuła słuchowiska realizowanego na żywo z wybitnymi artystami. Nie wiem, czy już mogę obsadę zdradzać. Proszę. A co tam powiem? Tak. Pani Maria Seweryn. W roli głównej. Krzysztof Gordon. Krzysztof Gordon, Andrzej Żak, Magdalena Żulińska. Także mocno zapraszamy wszystkich, którzy będą w okolicy Wejherowa i nawet tych, którzy są na plażach nad morzem. Przyjedźcie te kilkadziesiąt kilometrów do Wejherowa szybko. Można tę podróż pokonać i być razem z nami. Tak jest. W tym przepięknym miejscu z naprawdę interesującą historią, w którą wplata się cała też również mitologia kaszubska, nawiązania. Także naprawdę myślę, że warto. 11. Tak. Premiera. Mhm. Premiera ta, na miejscu, premiera. Natomiast retransmisja, bo tylko ta. Na to na razie możemy sobie pozwolić, u nas 26 lipca na scenie teatralnej Trójki. A więc przypominamy, Trójka aktorów trójmiejskich, no w zasadzie cała Trójka z teatrów gdańskich, bo z miniatury i z Wybrzeża, czy z Wybrzeża i z miniatury. No i Marysia Seweryn, która w tym czasie akurat pracuje nad morzem, zgodziła się wystąpić w naszym spektaklu. Już jesteśmy posłowie. Wojtek Dorosz, że tak powiem, wdziękiem ją. Nie chciałam powiedzieć nieładnie, więc nie. Przekonał Marię i jest cudownie, także... Wojtka, pomoc jest zawsze nieoceniona, ale chciałem jeszcze wspomnieć, że realizacja dźwięku, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Tak, czyli mistrz nad mistrzami. Będzie też pomoc ze strony właśnie, i to nad tym też pracuje Wojtek Dorosz, pomoc ze strony Radia Gdański, naszego ulubionego realizatora stamtąd, Andrzeja Dubasa. Także my się ogromnie cieszymy, bo to takie no, prawie rodzinne spotkanie. W każdym razie na pewno na fali przyjaźni, sympatii, radości. Ja to traktuję jako przygodę wakacyjną. Znaczy nie mam wakacji, ale to mi wystarczy. To jest już dla mnie wystarczająca przygoda wakacyjna, więc serdecznie państwa zapraszamy. Oczywiście liczba osób z powodów oczywistych ograniczona, ale jeżeli już ktoś dzisiaj do nas napisze z Wejherowa lub okolic, lub ktoś, kto tam przebywa właśnie na wakacjach, to zostanie potraktowany priorytetowo. barbara.marcinik@polskieradio.pl. Wątpię, czy o tej porze ktoś napisze, ale grzecznościowo przekazuję swój adres. A może jeszcze, Romuald, może ty podasz swój? Dobrze. romuald.wicza@pokoiski.maupa.operabałtycka.pl. Za trudne. No, ale poszło. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Ale dlatego powoli mówiłem. Bardzo dziękujemy. Irena Dan, która realizowała program, Wojtek Dorosz, wspominany po wielekroć, i Barbara Marcinik, to ja. No i jeszcze jeden wybór właśnie Romualda, jeszcze raz Honegger, jeszcze raz Judyta, ale w takiej króciutkiej, w takim króciutkim jej pieśni Song of the Virgin. Bardzo prosimy na dobranoc. Pieśń dziewic. Zdjęcia